पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का षष्ठ ब्राह्मण में अंतिम मंत्र चल रहा है। 412 पृष्ठ संख्या टीका में संक्षेपस्यापि संक्षेपांतरम आह। संक्षेप पूरा व्याकृत अव्याकृत जगत, 4 नंबर टिप्पणी कह दिया। व्याकृत अव्याकृत जगत सब नाम रूप कर्मात्मक है, तो संक्षेप कर दिया गया। नाम रूप कर्मात्मक जगत है उसका भी संक्षेपात्मक और संक्षेपांतरम दूसरा संक्षेप कहते हैं जगत का। भाष्य में तद एतद यथोक्तम नाम रूप कर्म त्रयम्। तद एतद यह तीन नाम रूप कर्म त्रयम्, तो इसका अर्थ टीका में कहते हैं तद एतद त्रयम्। ये नाम रूप कर्म, ये तीनों ही जगत, ये नाम रूप कर्मात्मक ही है। ये जो नाम रूप कर्म ये जगत का तीन अंश जैसा हो गए, ये तीन परस्पर में संबद्ध है। कैसे? टीका में कहते हैं तद एतद त्रयम् त्रिदंड विष्टम्भवत्। त्रिदंड विष्टम्भ कहते हैं ये जहाँ रास्ते के किनारे जहाँ कहीं वजन करने के लिए जो लगा देते हैं ना, ये जो पहले खेल दिखाते थे जो तीन दंड ऐसे कर देंगे, बांस कर देंगे और उसके ऊपर और एक बांस डाल देंगे, दोनों पार्श्व में तीन तीन दंड ऐसे कर देने से और उसके ऊपर और एक बांस डाल देंगे, उसमें से वजन कर देते हैं, जहाँ वहाँ भी रास्ता के किनारे में टेम्पररी बना देते थे, उसको त्रिदंड कहते हैं। तो त्रिदंड विष्टम्भ, विष्टम्भ अर्थात उसे धारण किया जाता है, उसमें से एक दंड हटा लेने से बाकी दो दंड नहीं रह पाएंगे, तो उसको त्रिदंड विष्टम्भ कहते हैं। त्रिदंड विष्टम्भवत संहतम, ये जो तीन नाम रूप कर्म हो गए ये तीन परस्पर में संहत, संहत अर्थात मिले हुए हैं। संहतम सद एकमिति संबंध, ये तीन होता हुआ मिलकर के एक ही होते हैं। कथम संहतत्वम अत आह, कैसे संहत? भाष्य में कहते हैं तद एतद यथोक्तम नाम रूप कर्म त्रयम् इतरेतराश्रयम् इतरेतर अभिव्यक्ति कारणम्। इतरेतर परस्पर को आश्रय भी करते हैं और परस्पर का अभिव्यक्ति का कारण भी होते हैं, तो अर्थात एक रहने से दूसरे उसमें आश्रित होकर के अभिव्यक्ति होगा और ये भी उसमें आश्रित होगा। कारणम आगे इतरेतर प्रलयम, पाठ संशोधन कर लेना है, इतरेतर प्रलयम्। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अंतिम है ना, इतरेतर हाइफेन दे दिया, प्रलय ये दे दिया, वो संशोधन करना, एक पद है इतरेतर प्रलयम्, एक पद है प्रलय ये नहीं, पुराण पुस्तक में ठीक है, तो इसमें पंक्ति आगे पीछे किया गया था। इतरेतर प्रलयम् सहतम त्रिदंड विष्टम्भवत सद एकम्। सहत होता हुआ त्रिदंड विष्टम्भ उसको कहते हैं, वत एकम एक ही है। टीका में रूपम विषयम आश्रित्य नाम कर्मणि सिद्ध्यतः। रूपम विषयम द्वितीयांत, रूप हो गया विषय, रूप अर्थात अर्थ, अर्थ को विषयम, विषयम अर्थात आश्रित्य आश्रय करके नाम रूप सिद्ध्यतः, अगर अर्थ नहीं है, विषय नहीं है, तो फिर नाम कोई अर्थ नहीं है तो नाम किसका होगा, और अर्थ नहीं है तो कर्म भी किसके आधार पर होगा। इसलिए रूपम, रूपम का अर्थ विषयम, इसको आश्रय करके नाम कर्मणि ये प्रथमाधिवचन सिद्ध्यतः, क्योंकि सिद्ध्यतः क्रियापद हो गया, उसका कर्ता हो जाएगा नाम कर्मणि, इसलिए वो प्रथमांत हो जाएंगे, और विषयम द्वितीयांत है। स्वातंत्र्येण कार्यकरणात्म संगात तथा अन्नत्रये व्याख्यात। ना टीका में चल रहा था ना, स्वातंत्र्येण निर्विषयो, ये जो नाम और कर्म हो गए ये रूप को अर्थ को आश्रय करके ही चलेंगे, अगर अर्थ नहीं है तो स्वातंत्र्येण निर्विषय, नाम है अर्थ नहीं है, वंध्यापुत्र शब्द कह देंगे अर्थ नहीं है, तो फिर तयोः सिद्धि अदर्शनात्, अगर अर्थ नहीं रहेगा तो नाम और कर्म ये दोनों सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए और दूसरा, नाम कर्मणि च आश्रित्य रूपम सिद्ध्यति, अभी नाम कर्मणि च आश्रित्य रूपम सिद्ध्यति, सिद्ध्यति हो गया तिंगंत, उसका कर्ता कौन हो जाएगा, रूपम, ये प्रथमांत हो गया, और नाम कर्मणि द्वितीयांत हो जाएगा। अभी नाम कर्म को आश्रय करके रूप सिद्ध होगा, कैसे कहते हैं, नहीं ते हित्वा किंचित उत्पद्यत इत्यर्थः, नहीं ते हित्वा, ते द्वितीयाधिवचन, वो दोनों को, तो नाम कर्मणि, नाम कर्म को छोड़ करके न किंचित उत्पद्यते, उनको छोड़ करके कुछ भी उत्पन्न, नाम और कर्म नहीं है तो फिर उत्पन्न नहीं होगा। और वाचकेन वाच्यस्य तेन इतरस्य ताभ्याम च क्रियायाः, वाचकेन वाच्यस्य, नाम और रूप, इसमें वाचक हो जाएगा नाम, अर्थात वाचकेन अर्थात नाम न, वाच्यस्य अर्थात रूपस्य, और तेन इतरस्य अर्थात वाच्येन वाचकस्य, और ताभ्याम च नाम रूपाभ्याम च क्रियायाः, ये सब ऐसे परस्पर में आश्रय हुए हैं। और तया तयोः नाम रूपाभ्याम क्रियायाः, और तया तया अर्थात क्रियया, तयोः अर्थात नाम रूपयोः अपेक्षा दर्शनात्, सब परस्पर में आश्रित हैं। अन्योन्यम अभिव्यंजकत्वम आह, परस्पर का अभिव्यंजक होते हैं, एक नहीं होने से बाकी नहीं हो पाएगा दो, इतरे तरह पूर्व पक्ष पूर्व पृष्ठा में भाष्य में जो इतरेतर प्रलयम अंतिम में दिया, द्वितीय पंक्ति में इतरेतर प्रलयम संहतम त्रिदंड विष्टम्भवत सद एकम, तीन दंड जैसे एकत्र होकर के एक कार्य करते हैं, एक कार्य करत्वात, तो इसी प्रकार की ये भी नाम रूप मिलकर के आगे पृष्ठा में टीका में, सती नामनी रूप संहार दर्शनात्, रूपे च सती नाम संहार दृष्टे है, सत्वस्य तयोः कर्म तस्मिश्च सति तयोर उपसंहार उपलम्भात इतरेतर प्रलयम्, सति नामनी रूप उपसंहार हो गया, घट नाश हो गया, किंतु घट ये शब्द रहा अभी, रूपे च सति नाम संहार दृष्टे, रूप अर्थात घट पदार्थ है किंतु नाम, नाम अर्थात स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया, कुछ अभी भूल गया, इस प्रकार कहेंगे दृष्टे। और सत्वस्य तयोः कर्मणः तस्मिन्, सत्वस्य तयोः नाम रूपयोः कर्म, नाम रूप रहते हुए कोई क्रिया नहीं हो रहा है, घट है किंतु कोई अभी उसमें क्रिया नहीं हो रहे हैं, और तस्मिश्च सति कर्म होने पर भी नाम रूपयोर उपसंहार उपलम्भा, कर्म हो रहा है किंतु नाम रूप सब उपसंहार हो गए, तब नाम रूप नहीं है किंतु कर्म खाली चल रहा है, प्राण में क्रिया हो रहा है बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कहेंगे उपलम्भात, इसलिए इतरेतर प्रलयम इत्याह, भाष्य में जो कह दिया गया था इतरेतर प्रलयम। अच्छा ये इतरेतर पहले इतरेतराश्रयम, अच्छा पूर्व पृष्ठा में पहले था इतरेतराश्रयम जो कि टीका में इसी पूर्व पृष्ठा में ले लिया, आगे फिर एक इतरेतरम अभिव्यक्ति कारणम, और अभी जो इतरेतर प्रलयम, ये तीन इतरेतर आ गया। एक तो इसी पृष्ठा में इतरेतर प्रेम, बाकी दो तो धूप आगे पृष्ठा में हो गया। एक इतरेतर अभिव्यंजकम और चतुर्थ पंक्ति में आगे पृष्ठा में हो गया इतरेतर प्रलयम। ये दो इतरेतर ये पूर्व पृष्ठा में है मूल में। आगे टीका में त्रयाणाम एकत्वम विरुद्धम इति संकित्वा परिहरते, ये तीन एक कैसे हो जाएंगे ये शंका करके परिहार करते हैं भाष्य में। केन पूर्व पृष्ठ में है केन आत्मना एकत्वम इति उच्यते, केन आत्मना आत्मना रूपेण, केन रूपेण एकत्वम तो किस रूप, नाम रूप त्रय इति तीन है, अब ये तीन एक किस रूप से होंगे, केन रूपेण एकत्वम इति उच्यते। भाष्य में आगे कहते हैं अयम आत्मा अयम पिंड कार्यकरणात्मा संघात, अयम आत्मा मंत्र में है अयम आत्मा, तो आत्मा किसको कह दिया, कहते पिंड, पिंड अर्थात कार्य करण संघात, कार्य और करण इसी को पिंड कह दिया गया। टीका में कथम कार्यकरण संघातात्मना त्रयाणाम एकत्वम, क्योंकि पूछा केन रूपेण त्रयाणाम एकत्वम, उत्तर दे दिया कार्यकरण संघातात्मना, अभी पूछते हैं कथम कार्यकरण संघातात्मना त्रयाणाम एकत्वम, ये कैसे हो जाएगा। तत्रह भाष्य में तथा अन्यत्र ये व्याख्यात, दो नंबर टिप्पणी तथा, दो नंबर टिप्पणी में कार्यकरण संघातो यथोक्त त्रयात्मक तथा अन्यत्र ये, जो त्रय मतलब सप्तान में जो अन्यत्र बांग मन प्राण वहाँ एतन्मय इत्यादि ना व्याख्यात, वहाँ कह दिया गया था ये बात। तो भाष्य में ये आया था एतन्मय, आगे दे दिया भाष्य में तथा अन्यत्र ये व्याख्यात, ये नाम रूप कर्म तीनों ये एक है कार्यकरण संघात है, वो अन्यत्र में व्याख्यान किया गया था। आगे पंक्ति देते हैं मंत्र एतन्मयो वा अयम, अयम कार्यकरण संघात एतन्मय नाम रूप कर्ममय, ये 355 355 वो पृष्ठा में ही आया था एतन्मयो वा अयम। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि वहाँ व्याख्यान हो गया था इसका। टीका में कथम कार्यकरण संघातात्मना त्रयाणाम एकत्वम तथा, हो गया नाम रूप कर्मणाम कार्यकरण संघात मात्रत्वे, ठीक है अभी नाम रूप कर्म तीनों एक रूप हो गए कार्यकरण संघात रूप हो गए, होने पर भी पूरा जगत को नाम रूप कर्म में संक्षेप कर देना है, अभी नाम रूप कर्म तीनों को संघात कार्यकरण संघात में एक कर दिए तो ठीक है। तो अगर इस प्रकार की करेंगे तत्व व्यतिरिक्तम अर्थात ये जो संघात में अंतिम में ला करके पहुंचा दिए तत्व व्यतिरिक्तम संघाताद अन्यत स्यात् इति आशंक्य, नाम रूप कर्म को कार्यकरण संघात में न, पूरा जगत को नाम रूप कर्म में, नाम रूप कर्म को कार्यकरण संघात में, तो पूरा जगत कार्यकरण संघात ये कैसे होगा, कार्यकरण संघात से तो व्यतिरिक्त अन्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, ये प्रश्न होने से उत्तर देते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति का अंतिम में एतावद् हि इदं सर्वं व्याकृतम अव्याकृतम च यद् उत नाम रूप कर्म इति, एतावद् हि इतने ही व्याकृत अव्याकृत ये सब उपसंहार होकर के इतना ही क्या है नाम रूप कर्म इति, यही। टीका में नामादि त्रयस्य संघात मात्रत्व, अभी नाम रूप कर्म ये सब संघात ही हो गए तो कथम व्यवहार असांकर्यम, तो व्यवहार अभी सब सांकर्य हो जाएगा, कैसे व्यवहार, कहते हैं नाम रूप कर्म ये भिन्न है, तो नाम रूप कर्म भिन्न होगा तो व्यवहार होना है, अभी नाम रूप कर्म तीनों को आप एक कर दिए तो व्यवहार में असांकर्य कैसे होगा, सब तो व्यवहार मिल गए किंतु पदार्थ तो एक ही हो गया, नाम रूप कर्म सब मिल करके एक ही हो गया संघात तो हो गया, तो अभी नाम किसको कहेंगे रूप किसको कहेंगे कर्म भिन्न व्यवहार कैसे करेंगे, सब तो एक ही हो गया, ये प्रश्न करने से उत्तर देते हैं भाष्य में। आत्मा ऊ एको अयम कार्यकरण संघात सन अध्यात्माधिभूताधिदैव भावेन व्यवस्थितम् एतदेव त्रयं नाम रूपं कर्म इति। आत्मा ऊ का अर्थ पांच नंबर टिप्पणी कह दिए, अपि आत्मा का अर्थ चार नंबर टिप्पणी कह दिए, देह अर्थात देह अपि एक, नाम रूप कर्म ये सब का संघात एक कहते हैं, देह भी एक अयम कार्यकरण संघात एक है। एक होता हुआ भी अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भावेन व्यवस्थित, जो कार्यकरण संघात प्रजापति विराट एक होने पर भी अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भावेन व्यवस्थितम अलग अलग हो गया। एतदेव त्रयं नाम रूप कर्म इति, तो वही संघात एक है, वही अध्यात्म अधिभूत अधिदैव और वही नाम रूप कर्म। व्यवहार तो एक में भी अनेक व्यवहार हो जाएगा। टीका में संघातो अयम आत्मशब्दितः स्वयं एको अपि सन् अध्यात्मादि भेदेन स्थितं त्रयमेव भवति इति व्यवहार असांकर्यम इत्यर्थः। आत्मा आत्मा शब्द से संघात कहा गया देह को शरीर को। स्वयं एको अपि सन् एक होने पर भी अध्यात्म अधिदैव अधिभूत ये भेदेन स्थितम त्रयमेव भवति, त्रयमेव दस नंबर टिप्पणी नाम रूप कर्म तो कर्मात्मक ये हो जाएंगे भवति इति, इसलिए व्यवहार असांकर्य। समष्टि रूपेण एक होने पर भी व्यष्टि रूपेण ये नाना भेद हो जाएगा। क्या थे प्रलय अर्थात, जैसे कहा कि नाम है रूप नहीं रहा, घट टूट गया किंतु घट स्मरण हो रहा है, नाम है अर्थात अभी था और एक चला गया बाकी एक रह जाता है। उत्पत्ति होने के समय में ये उसके ऊपर निर्भर करेगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर अर्थ ही नहीं है नाम किसको कहेगा, किंतु हो गया परस्पर में निर्भर होकर के आ गए, जाने के समय कोई एक चला गया मतलब घट चला गया किंतु अर्थ विद्यमान है। जैसे अभी कोई व्यक्ति मर गया तो अर्थ तो चला गया किंतु उसका नाम है, तो उस दृष्टि से कहा जाता है। प्रलय अर्थात अभी ये अर्थ तो गया कहाँ, कहते नाम में लीन हो गया क्योंकि नाम रह गया ना, तो इसी प्रकार की अर्थात अभी अर्थ सामने में है किंतु नाम अभी नहीं आ रहा है, विस्मरण हो गया तो किधर गया नाम, कहते तो जो रह गया ये जो व्याकरण लोग कहते ना यह शिष्य थे सलुप्यमान अर्थ विधायी, इसे न्याय से हो जाएगा। जो रह गया अर्थ तो देखता है, व्यक्ति को देखते हैं कि तो नाम स्मरण नहीं हो रहा है, तो उसी प्रकार की सब कहा जाएगा। टीका में एकस्मिन् अपि संघाते कार्यकरण रूपेण अवांतर विभागम आह, अभी संघात एक है किंतु उसमें कार्य है करण है, कार्य शरीर करण इंद्रिय एक होने पर भी उसमें फिर भेद हो जाता है। कैसे भाष्य में तद एतद वक्ष्यमाणम, वक्ष्यमाणम आगे जो कहते हैं वक्ष्यमाणम एक नंबर टिप्पणी, प्राणात्मकम सौत्रम शरीरम इत्यर्थः लिंगात्मा। आगे भाष्य में तद एतद मंत्र है, तद एतद अमृतम सत्येन छन्नम प्राणो वै अमृतम नाम रूपे सत्यम तेन छन्न, इस प्रकार के मंत्र है। अमृतम अमृतम अर्थात जो करण रूपम, सत्येन अर्थात स्थूलेन छन्नम। टीका में पहले देते हैं तद एतद आत्मभूत, अच्छा भाष्य में करण हो गया अमृत और सत्य हो गया स्थूल शरीर, ये क्यों आगे देते हैं टीका में, क्योंकि करण अमृत कहने का अर्थ जो करण है वो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर है वो तो ज्ञान होने से नाश होगा तब तक तो नहीं होगा, इसलिए इसको अमृत कह दिया गया, अनादिकाल से भी है। और सत्य सत्य का अर्थ कहते हैं सत और त्यत, टीका में कहेंगे सत सत पद से पृथ्वी जल तेज जो कि रूप वाले हैं मूर्त, और त्यत पद से वायु आकाश जो अमूर्त है, सत्यस्य इति सत्यम अभवत्। तो सत्य है ना, अर्थात ये जो करण रूप है, सूक्ष्म शरीर है, वो सत्य स्थूल शरीर के द्वारा छन्नम आछन्नम। भाष्य में इति एतस्य वाक्यस्य अर्थम आह, एतस्य वाक्यस्य मंत्रस्य, मंत्र का अर्थ कहते हैं, प्राणो वै अमृतम करणात्मक अंतर उपस्तंभक आत्मभूतो अमृतो अविनाशी। मंत्र स्वयं कहते हैं प्राणो वै अमृतम, प्राण ही अमृत। प्राण कौन है? करणात्मक सूक्ष्म शरीर, अंतर अंदर में रहेगा, उपस्तंभक धारक, उपस्तंभक जो धारण करेगा, आत्मभूत, आत्मभूत अर्थात स्थूल शरीर का ये आत्मा है, अमृतो अविनाशी, अविनाशी अर्थात ज्ञान नहीं होने तक ये चलता रहेगा शरीर से शरीर तक, लोक परलोक। टीका में आत्मभूत जो भाष्य में दिया ना, उपस्तंभ का आत्मभूत, स्थूल शरीर का आत्मभूत, सूक्ष्म शरीर आत्मभूत अर्थात तस्य उपाधित्वेन स्थित। तस्य उपाधि अर्थात आत्मा का उपाधि, दस नंबर टिप्पणी, तस्य उपाधि तस्य आत्मनः, आत्मा का उपाधि लिंग शरीर, उपाधित्वेन स्थित इति यावत्। क्योंकि चैतन्य वही लिंग शरीर में ही प्रतिबिंबित तो होता है, इति यावत्। अच्छा, स्थूल देहे गच्छति अपि, स्थूल देह चला जाने पर भी, यावन मोक्षम न गच्छति इत्यर्थ। स्थूल देह चला जाने पर भी ये करण, जो करण अंत सूक्ष्म शरीर, द्वितीय पंक्ति में टीका में कहते हैं यह सूक्ष्म शरीर अविनाशी है। अविनाशी क्यों हेतु कहते हैं? क्योंकि भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया गया आत्मभूत अमृत अविनाशी, अविनाशी का अर्थ कहते हैं स्थूल देहे गच्छति अपि नाशे अपि यावन मोक्षम न गच्छति। ये सूक्ष्म शरीर जब तक मोक्ष नहीं हुआ नहीं जाएगा, रहेगा। और ये नाम रूप के द्वारा छन्न, तो आगे टीका में कहते हैं सच्चत्यस्य सत्यम भूतपंचकम तदात्मके नाम रूपे। तो ये भूतपंचक यही नाम रूप है इति आह। भाष्य में नाम रूपे सत्यम कार्यात्मके, कार्य है नाम रूप, शरीरावस्थे, तो शरीर अवस्था, शरीर अवस्था यश्य, तो नाम रूप अर्थात स्थूल हो गया शरीरावस्था, स्थूल शरीर अवस्था हो गया। अच्छा, करण याथात्म्यम कथयति, जो अंदर में रहा प्राण शब्द से कहा गया वो करण है, उसका याथात्म्य, उसका वास्तव स्वरूप कहते हैं। भाष्य में क्रियात्मकस्तु प्राण, जो अंतर सूक्ष्म शरीर क्रियात्मक, उसमें प्राण शक्ति है, तयोर उपस्तंभक, तयोह नाम रूपयोह उपस्तंभक, ये प्राण हो गया। और बाह्याभ्याम, बाह्य नाम रूपाभ्याम, बाह्याभ्याम शरीरात्मकाभ्याम उपजन अपाय धर्मीभ्याम मर्त्याभ्याम छन्नो अप्रकाशी कृत। क्रियात्मकस्तु प्राण, जो प्राण हो गया लिंग शरीर हो गया वो तो क्रियात्मक है। तयोः उपस्तंभक, बाहर में जो नाम रूप है उसका उपस्तंभक धारक, और बाह्याभ्याम नाम रूपाभ्याम जो कि शरीरात्मकाभ्याम स्थूल शरीर, स्थूल शरीर रूपेण नाम रूप ये अभी उपलब्ध होते हैं। उपजन अपाय धर्मीभ्याम, ये जो स्थूल शरीर है उसका उपजन वृद्धि, जन्म होगा आगे बढ़ेगा, अपाय फिर नाश हो जाएगा। तो उपजन अपाय धर्मी, धर्मी हो गया शरीर, वो किससे बना है? नाम रूप से। मर्त्याभ्याम, ये दोनों मरणशील है, उसके द्वारा छन्न, छन्न हो गया जो सूक्ष्म शरीर प्राण, छन्न का अर्थ अप्रकाशीकृत आछन्न, अप्रकाशीकृत। टीका में पंचीकृत पंचमहाभूतात्मकं तत्कार्यं सर्वं सच्च त्यच्च इति व्युत्पत्तेः सत्यं वैराजं शरीरं कार्यं। अपंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मक करणरूप सप्तदश लिंगस्य सूत्राख्यस्य आयतनं तस्य एव आच्छादकं। तत् खलु अनात्मा अपि स्थूल देह छन्नत्वात् दुर्विज्ञानम् तेनापि छन्नम् प्रत्यग्वस्तु सूत्राम् इति तद्ज्ञाने अवहितेर् भाव्यम् इति भावः। पंचीकृत पंचमहाभूतात्मकम् और तत्कार्यम् सर्वम्, पंचीकृत पंचमहाभूत और उसका कार्य सर्वम्, सर्वम् अर्थात् सच्च त्यच्च, सत् पृथ्वी जल तेज त्यत हो गया वायु आकाश इति व्युत्पत्ति है, ये इस प्रकार की व्युत्पत्ति। सत और त्यत ये मिलकर के सत्यम, सत्यस्य सत्यम अभवत, तैतरे में भी कहा गया। वैराजम शरीरम, वैराजम शरीर विराट, विराट शरीर स्थूल, वैराजम शरीर था स्थूल शरीरम, कार्यम ये कार्य है। अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक करण रूप सप्तदश लिंगस्य सूत्राख्यस्य आयतनम्। अपंचीकृत पंच महाभूत इसका कार्य हो गया तत्कार्यात्मक, कौन कहते करण रूप, अपंचीकृत पंच महाभूत से बनेगा सूक्ष्म शरीर, वो क्या है कहते हैं सप्तदश लिंग लिंगस्य, सप्तदशक लिंगस्य सप्तदश अवयव है लिंगस्य, और वो कौन है समष्टि में कहते हैं सूत्राक्षस्य हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भ का आयतन हो गया विराट, हिरण्यगर्भ का आयतन अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा स्थूल शरीर में रहेगा, और ये स्थूल शरीर क्या करेगा कहते हैं तस्य एव आच्छादकम्, ये सूक्ष्म शरीर को आच्छादन कर देगा, अपने अंदर में रख करके उसका आच्छादन कर दिया। तत् खलु अनात्मा अपि, यह जो तत् खलु तत् अर्थात वो सूक्ष्म शरीर, वो अनात्मा होने पर भी लिंग स्थूल देह छन्नत्वात् दुर्विज्ञान, जो अनात्मा है वो सिर्फ ज्ञेय हो जाना चाहिए, तो ये जो लिंग शरीर हुआ वो भी अनात्मा हुआ तो ज्ञेय हो जाए, कहते हैं कि स्थूल देह छन्नत्वात्, स्थूल देह से आवृत है तो आवृत हो जाने से दुर्विज्ञानम उसका ज्ञान नहीं होता है। तभी स्थूल देह से आच्छन्न हो गया सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं होता है, और तेनापि छन्नम प्रत्येक वस्तु, अभी स्थूल शरीर से आवृत होकर के सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं होता है, और अभी तेनापि छन्न प्रत्येक वस्तु, तेनापि अर्थात सूक्ष्म शरीर से, तेन अपि, अपि कहने से स्थूल शरीर, त्रयोदश टिप्पणी, ये सूक्ष्म शरीर का ज्ञान इतना आसान से क्यों नहीं होता है क्योंकि स्थूल शरीर से आवृत हुआ है, और ये जो प्रत्येक आत्मा ये तो सूक्ष्म शरीर से भी आवृत है, अगर सूक्ष्म शरीर से भी कहने से स्थूल शरीर विषय आवृत हो गया, केवल स्थूल के द्वारा आवृत होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, और जो स्थूल सूक्ष्म दोनों के द्वारा आवृत होगा, तेनापि छन्नम प्रत्येक वस्तु सुतराम, सुतराम दुर्विज्ञानम इसका ज्ञान होना कठिन, इति तज ज्ञाने, इसलिए प्रत्येक वस्तु प्रत्येक आत्मा का ज्ञान में अवहितेर भाव्यम अर्थात अवहितो भवतु, अवहित अर्थात एकाग्र हो जा, अर्थात प्रत्येक आत्मा का ज्ञान के लिए एकाग्र हो जाना अर्थात अन्य सब व्यापार रहित हो जाना, इति भाव, ये यहाँ भाष्य में ये कहना चाहते हैं। टीका में इदानीम अविद्या कार्य प्रपंचम उपसंगरति, ये प्रथम अध्याय अविद्या कार्य ये सब व्याख्यान हुआ, इसका उपसंगार करते हैं, क्यों आगे द्वितीय अध्याय से विद्या का विचार होगा, ब्रह्म विद्या का विचार होगा, ये सब अविद्या क्यों कह दिए अविद्या का कार्य, कहते हैं उससे वैराग्य होने के लिए। भाष्य में एतदेव संसार सत्वम, एतदेव च नव टिप्पणी, देह द्वयात्मनो उपसंग्रितम एव, देह द्वयात्मना उपसंग्रितम, ये जो पूरा संसार कितना है कहते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के लिए भोजन चाहिए सूक्ष्म शरीर के लिए सुख चाहिए, पूरा संसार इसी के लिए हो गया बस, सूक्ष्म शरीर को दुख नहीं होना चाहिए, स्थूल शरीर को कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए, गया उसी में पूरा संसार हो गया। एतदेव संसार सत्वम, संसार सत्वम संसार का सत्ता, संसार का तत्वम, संसार सतत्व, संसार सतत्व अर्थात संसार का तत्व इतने ही है स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर, उसी के पीछे सारा जीवन चला गया, वो क्या है कहते हैं अविद्या विषयम, अविद्या विषयम आठ नंबर टिप्पणी, अविद्या कार्यम स्थूल सूक्ष्म शरीर अविद्या कार्य प्रदर्शितम दिखाया गया। टीका में अविद्या विषय विवरण से वक्ष्यमाण उपसंगरति, उपयोगम उपसंग्रति, अविद्या विषय अविद्या कार्य का विवरण व्याख्यान पूरा प्रथम अध्याय हो गया, इसका क्या आवश्यकता है, वक्ष्यमाण उपयोगम आगे जो द्वितीय अध्याय में कहा जाएगा ज्ञान का इसके लिए इसकी आवश्यकता है। अविद्या से जिसकी चित्त निवृत्त नहीं हुआ उसका विद्या में अधिकार नहीं है, पूर्व में कह दिया गया था। अत भाष्य में अत ऊर्ध्वम विद्या विषय आत्मा अधिगंतव्य इति चतुर्थ आरभ्यते। अत ऊर्ध्वम यह जो ये प्रथम अध्याय उपनिषद क्रम में, ये तृतीय अध्याय मान लिया जाएगा। प्रथम दो अध्याय प्रवर्गीय ब्राह्मण कर्म विषय का ब्राह्मण है, उसका पाठ यहाँ नहीं करते, तो इसलिए कहीं कहीं इसको चतुर्थ कह दिया जाता है, कहीं द्वितीय भी कहा जाएगा। विद्या विषय आत्मा अधिगंतव्य, विद्या का जो विषय है आत्मा, अविद्या का विषय अनात्मा, उसका व्याख्यान हो गया, उसे वैराग्य के लिए। अभी विद्या विषय आत्मा अधिगंतव्य इति चतुर्थ आरभ्य थे। अविद्या विषय अनात्मा जगत, जगत में अगर महत्व बुद्धि रखेंगे तो जगत ही प्राप्त होगा, फिर जन्म होगा, फिर वही जगत। जिसमें हम महत्व बुद्धि रखेंगे प्राप्त तो वही होगा। महत्व बुद्धि रखेंगे अर्थात हम किसमें अधिक समय देते हैं, शक्ति देते हैं, जिसमें अधिक समय शक्ति देंगे उसमें हमारा महत्व है। ऐसा नहीं कि हम महत्व तो अन्य कहीं समय शक्ति कहीं अन्य दे रहे हैं, वो नहीं होता है। तो जिसमें समय शक्ति अधिक है प्राप्त वही होगा, फिर वही संसार चलता रहेगा। अनादिकाल से कितने शरीर मिल गया, कितने सब हो गया, फिर भी वो संतोष नहीं होता है, फिर उसी के पीछे। टीका में प्रपंचिते सति अविद्या विषये तत्व विरक्तस्य आत्मानं विविदिशो तद्ज्ञापनार्थं चतुर्थ प्रमुखः संदर्भो भविष्यति। प्रपंचिते सति अविद्या विषये, अविद्या विषय प्रपंचित विस्तार हो कह दिया जाने के बाद तत्व विरक्तस्य, हिरण्यगर्भ अंतिम फल कह दिया गया, उससे जो विरक्त होगा। आत्मानं विविदिशो हो वेदितुम इच्छो हो, जो जानना चाहता है आत्मा को, तज ज्ञापनार्थम अभी आत्मा का ज्ञान कराने के लिए चतुर्थ प्रमुख द्वितीय अध्याय से संदर्भ हो भविष्यति, आगे विचार आरंभ होगा। तस्मात् अविद्या विषय विवरणम उपयोगी इति भावः। अविद्या विषय, विद्या विषय, विद्या कार्य, इसका विवरण ये उपयोगी, अर्थात अविद्या का कार्य से वैराग्य होने पर ही विद्या में अधिकार। और अविद्या में अगर सत्यत्व बुद्धि है, नहीं नहीं ये तो कहेंगे ना अपना कल्याण के लिए जगत का भी थोड़ा कल्याण करना चाहिए, कहते हैं देखना है कि हम जगत का कल्याण अधिक कर रहे हैं ना अपना कल्याण अधिक कर रहे हैं। और पूर्ण निष्काम होकर के कुछ कर रहा है, जानता है कि अर्थात जगत कल्याण करने का समय बुद्धि ये होना चाहिए कि मजबूरी, अर्थात हम आत्म कल्याण में पूरा समय शक्ति नहीं दे पा रहे, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए हम जगत कल्याण में लगे हैं, ताकि निष्काम होकर के जगत कल्याण में लगे रहेंगे तो चित्त धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ कामना रहेगा वहाँ वैराग्य होगा ही नहीं। तो जगत कल्याण में लगने से निष्काम होकर के पूरा करेंगे तो धीरे धीरे उसे छुटकारा हो जाएगा। अगर हम कुछ कर सकता है जगत का ये बुद्धि होगा तो कभी उसे छुटकारा होगा ही नहीं, वो करता ही रहेगा, क्योंकि जगत तो अनंत है। तस्मात अविद्या विषय विवरणम उपयोगी, तस्मात अर्थात ये अनात्म विषय से वैराग्य करने के लिए अविद्या का कार्य, इसका विवरण पूरा प्रथम अध्याय हो गया। इति बृहदारण्यक भाष्य टीकायां षष्ठम ब्राह्मणम इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्येण भगवत आनंद ज्ञानेन कृतायां बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य टीकायां प्रथमो अध्याय। इति बृहदारण्यक भाष्ये प्रथम अध्याये षष्ठ ब्राह्मण पुरा हुआ। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ बृहदारण्यक भाष्ये प्रथमो अध्याय। तो ये प्रथम अध्याय इसके साथ पूरा हुआ, अविद्या का विचार यहाँ पूरा हो गया। आगे द्वितीय अध्याय से ये तो विद्या का विचार ये आरंभ होगा। आज तो यहाँ रखेंगे, कल एक दिन तो पाठ है, आगे फिर छुट्टी रहेगा अष्टमी, कल से विद्या का विचार आरंभ करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय